यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 19 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर थोरा बीकानेर में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण भाई। ये प्रश्न पूछते हैं परंतु आजकल बात करने में डर लगता है। पूछते हैं कि स्त्री शूद्र और पतित के जाति के लिए तीनों के लिए वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, ऐसा शास्त्र में आया है, कृपया मार्गदर्शन करें कि ये तीनों अधिकारी क्यों नहीं है। अब कुछ सिर पर ही अगर मैं कर दूं कहूं जो बात कहूं शास्त्र ही कहते भाई अपने अपने जानकारी की हत्या नहीं करनी चाहिए ना। ठकुर सोते गए अरे वर्तमान में शूद्र कौन है बताओ किसी बतावे राज से दंड हो जाए महाराज आज कानून है ऐसा बोलो किसने कहा। मैं तुम्हें परवाह नहीं करूं कह दू ऐसी बात है सभी जन्म से शूद्र होते हैं तथा संस्कारों से ही ब्राह्मण या अन्य बनते हैं क्या यह सही है क्या उत्तर दे बताओ। मैं तो उत्तर दे दूंगा परंतु ऐसे प्रश्न आते हैं क्या बताओ। मूल बात तत्व की क्या है कि जितने छोटे हैं उनको रियायत की गयेगी तुम्हारे ऊपर इतना भार नहीं लादा जाएगा तुम्हारे को शस्त्र वेद पढ़ने से होगा वो तुम्हारे राम राम करने से हो जाएगा गायत्री मंत्र से होगा राम राम से हो जाएगा। बात तो बताई थी उनके लिए कल्याण की अब बना हुआ है अभिमान भीतर में वो उनको सुहाता नहीं वेदन अधिकार हमें क्यों नहीं दिया वेदन अधिकार है वो तो ब्राह्मण वेद कितना पढ़ रहे ब्राह्मण में अधिकार है ब्राह्मणों में वेद पढ़ी हुआ कितना लद है आप में काफी ब्राह्मण होंगे वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण खड़ा हो जाए भाई ब्राह्मणों में से वेद पढ़ा हुआ ब्राह्मण खड़ा हो जाए। अब शूद्रों ने स्त्रियों ने वेद मना कर दिया ऋषि है मैंने ब्राह्मण भी कितना पढ़े है वन छुट्टी दी है वो अभिमान के कारण मान नहीं सकते इस वास्ते उनके लिए रियायत की गई है। ब्रह्मचारी के लिए जो बताया है नियम स्त्रियों के लिए वो बताया है कि जो पति के घर में वही गुरुकुल है और वहां रसोई बनाना है वही हवन है मनुस्मृति में ये बात लिखी है। अब वेदों का पाठ ब्रह्मचारी बनाना स्त्रियों ने विनोबा जी ने शंकराचार्य की तरह स्त्रियों को आचार्य बनाना है तो काफी मेहनत की है उन्होंने कि मैं आचार्य बनाऊंगा स्त्रियों को श्रीवास नारायण स्मृति वेदा धृति क्षमा इसको स्त्रिया बताई स्त्रियों की बड़ा ऊंचा दर्जा है बड़ा अच्छा अच्छा है विनोबा जी ने लिखा बड़ा था शंकराचार्य स्त्रियों ने किताब बना दिया। आज का जमाना विचित्र है कैसे कहे कहे कबीर मैं कहता डरू गोरख कह जाएगा मैं क्या करूं अब शास्त्र कह मैं क्या करूं भाई ये बात है। वर्तमान में शूद्र कौन है शूद्र कौन है ऐसा कौन शूद्र अपने को कैसे माने आर्य समाज में बात कही कि ये धर्म से नहीं कर्म से वर्ण है शरीर का क्या नाम असमाजी दयानंद जी ने मेरे भाई ऐसी बुद्धि मेरे याद नहीं आता नाम दयानंद महर्षि ने बताया कि जन्म से नहीं मानकर कर्म से जाति माननी चाहिए। ऐसी कर्म से जाति मानने वाले कई ब्राह्मण तो बन गए। ब्राह्मण सूत्र कितना बना है आज समझ हम पूछ रहे हैं। एक ब्राह्मण मिले थे हमारे को डूंग जी और डूंग जी अपने राज बहादुर थे तिनसुकिया वाले उनके साथ आते भूरा मंत्री ब्राह्मण उनके पास मकाम है व्यापार है। भूरा मंत्री ब्राह्मण वे बोले कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ मैं तो बेशी हूँ भाई बेशी का काम करता हूँ दुकानदार हूँ। एक आदमी सुनी है मैंने जो ब्राह्मण होते भी कहते मैं तो बेशी हूँ कि बेशी का काम करता हूँ मेरे ब्राह्मण पढ़ा नहीं है। उम्र भर में एक याद और याद नहीं कोई सुना तो कोई याद नहीं तो मन पर असर पड़ा कितनी सरलता है। मैं अपने ब्राह्मण कैसे कहूँ मैं व्यापार करता हूँ डूंग जी के साथ आते थे पुराना कोई सत्संग जानता और डूंग जी को जानते हैं डूंग जी राय बहादुर तिनसुकिया वाले आप जानते हैं नी सुना नहीं देखे कि नहीं उनको पद गया करते करते वे ले गए कई बार मैं आसाम ले गए हाँ यहाँ बता देगा भाई उनके साथ भूरा मल जी आया करते तो वे व्यापार करते वो कहे तो दूसरा कई है जो ब्राह्मण बन गया नाम बदले तो गुरु ला थे ब्राह्मण छोटे बड़े तो ठिकाने में संकोच नहीं हुए मानो बड़े वर्ण आजाति से बढ़े गए मानो कर्म से बढ़ेंगे इस बात को मान लेने पर ब्राह्मण कई बढ़ जाएंगे पर ब्राह्मण नीचा नहीं बढ़ेगा तो कर्म से मानने का क्या हुआ मोटा बढ़ने बढ़ने भी हुआ इस बात हमारा अधिकार मिलना चाहिए। अरे अधिकार वे भी नहीं पढ़े तुम कहां से पढ़ोगे क्या कहे बताओ आज के जमाने में बड़ी विचित्र बात हो रही है आजकल वर्तमान में शुद्ध किसको माने जो अपने शुद्ध माने उनको मानो बताओ कैसे कह रहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण है तो ब्राह्मण नहीं है क्षत्रिय नहीं वैश्य नहीं है शूद्र है जिन्हें कि जिन्हें उनमें संस्कारी नहीं है ऐसे कर सकते हैं किसको कहे बताओ। सभी अभी सभी जन्म से शूद्र होते हैं तथा संस्कारों से ही ब्राह्मण और अन्य बनते हैं क्या देखो इस विषय में मेरा अध्ययन जैसे साफ साफ कहता हूँ कोई लिहाजा न रख करके ब्राह्मण जन्म से ही होता है जाति कही जाए जाति जाति शब्द बनता है जनि प्रादुर्भाव से तो जाति जनि प्रादुर्भाव से पता है तो जनि प्रादुर्भाव से जन्म बनता है तो जन्म से ही जाति होनी चाहिए ये स्वतः सिद्ध है व्याकरण से भी ये सिद्ध है और यही माना गया है। परंतु भागवत में आया है यस्य लक्षणं प्रोक्तं पुरुषो वर्णाभिव्यंजकम् और क्या भागे तत्तेन विनिर्देशित तीसरा चरण याद नहीं आया भाई मानो यस्य लक्षणं प्रोक्तं पुरुषो वर्णाभिव्यंजकम् वर्ण के जो लक्षण बताए हैं वो और में मिलकर देखा जाए तो उसको उसी ब्राह्मण से उसी को ब्राह्मण मानना चाहिए तीसरा चरण याद नहीं आया यस्य लक्षणं प्रोक्तं पुरुषो वर्णाभिव्यंजकम् तब तेन निर्देशित आप लोगों में याद नहीं किसी को तो उसी से उनका कारण रहे जो लक्षण है उसे ब्राह्मण मानना चाहिए जाति से नहीं क्या बात है ये बहुत जगह जन्म से ही जाति मानी गई है जन्म से ही तो अब वो जाति कर्म से मानना चाहिए। महाभारत में महाराज युधिष्ठिर और ये पांडव रहते थे तो एक दिन भीमसेन आया नहीं जंगल में गया था, आया नहीं लौट करके, तो चिंता होती आया क्यों नहीं, समय तो उसमें हो गया। तो युधिष्ठिर महाराज गए ढूंढने के लिए, तो एक बहुत बड़ा अजगर था, उस अजगर में फंसे हुए मिले भीम से। तो वो पूछा तो कैसे फंस गए, उनको पूछा तुम अजगर कौन हो, तो उसने कहा कि मैं पहले जन्म में नहुष नाम राजा था। तो नहुष नाम राजा था तो राजा होकर मेरे मन में आया कि राजा होता है वो तो प्रजा सबका, प्रजा का मालिक होता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो, राजा सबका धर्म से धार कर राजा होता है, तो मेरा सब में अधिकार है। ऐसा विचार करके उसने कहा कि मैं राजा के रानियों के महल जाऊंगा। किसे क्या हुआ, इंद्र बन गया, इंद्र बन गया तो सचिव में जाऊंगा सचिव के पास। तो अब इंद्र बन गया तो कैसे कह रहे, तो उसने क्या बात करी, आप ब्राह्मणों को पालकी में जोड़ कर ले आओ, अगर आओ तो आ जाओ। तो ब्राह्मणों को जोड़ दिया जो वो बैर जल्दी लग रही थी, जो उनमें संस्कृत बोलते हैं देवबाड़ी है, संस्कृत भाषा देवबाड़ी है, शीघ्र सर्व चल चल श्रीपल्ली गेत शीघ्र सर्व। तो किस ऋषि ने कहा भाई, पाल में जूते ऋषि थे कि सर्वोभव सर्व मन जल चल ऐसा सर्व जगत इसने आंखों में दिया ठोकर मारी, कहते ऋषि सर्व कि सर्वोभव, तो सर्व और गया उसे गिरा फिर सर्प होकर गई अजगर। तो वो नहुष राजा ने कहा कि मैं नहुष था, इस तरह से मैं सांप के कारण से गिरा हूँ। मैंने पूछा कि मेरा उद्धार कैसे हो, तो कहते युधिष्ठिर के साथ तेरी वार्तालाप होगी तो तू शुद्ध हो जाएगा, धर्मात्माओं का इतना एक बल है उनसे तेरे पाप कट जाएंगे। तो मैंने आज भीमसेन आ गया मेरे यहाँ पर, तो मेरी जगह जो कोई आ जाए तो उसको मैं पकड़ रहा हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। भीमसेन को पकड़ लिया, भीमसेन मामूली नहीं था, सिंहों को पकड़ कर यूं कर देता मैं, ऐसा भीमसेन था, तो वो भीमसेन नहीं छूट सका। तो तुम आ गए, तुम्हारे से मैं वार्तालाप करूंगा तो मेरी जून छूट जाएगी। तो उसने पूछा है कि जन्म से ब्राह्मण जन्म से लेना चाहिए वर्ण कर्म से लेना चाहिए, तो युधिष्ठिर ने वहां कहा कर्म से लेना चाहिए, वन पर्व में है आप देख लेना, वन पर्व में देख करके नहुष का है, भीमसेन की बात है। तो वो कर्म से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कर्म से मानना चाहिए, ऐसा कर्म कहा है, जो कर्म के कर्म से ब्राह्मण आदि मानना आता नहीं है, नहीं दिखे जन्म से ही आता है, प्राय करके जन्म से आता है। मैंने एक प्रश्न ऐसा भी आया है कि जिसमें कर्म से जाती है, जो ब्राह्मणोचित कर्म है उसको ब्राह्मण मानना चाहिए, और भागवत कहती है कि पुरुष को बताने वाले लक्षण होते हैं, उन लक्षणों में जिसके जो लक्षण पाए जाए वो व्यक्ति जानना चाहिए, चाहे शूद्र हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो, लक्षण अगर ब्राह्मण के मिलते हो उसको ब्राह्मण ही मानना चाहिए, ये भागवत माया है। उस भागवत में टीकाकारों ने एक व्यवस्था दी है कि उसको ब्राह्मण मानना चाहिए, क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपने लक्षणों से, ब्राह्मण है शूद्र के लक्षण हो तो शूद्र मानना चाहिए, शूद्र में ब्राह्मण के लक्षण हो तो ब्राह्मण मानना चाहिए, ऐसा उसे निर्णय हुआ। तो टीकाकरण ने ये लिखा है कि मानना चाहिए वैसे तो उसको शूद्र समझकर तिरस्कार नहीं करना चाहिए, पर रोटी बेटी का बर्ताव नहीं होगा वहाँ कि ब्राह्मण की लड़की से ब्याह कर दू, ये नहीं होगा। मानो शूद्र है क्षत्रिय है वैश्य है, ऐसे है लक्षण उत्तम दिखते हैं तो उत्तम लक्षण दिखते हैं तो लक्षणों में वो वर्ण मानना चाहिए, तो ब्राह्मण की तरह उसका आदर करना चाहिए, पर ये नहीं है कि ब्राह्मण की कन्या के साथ ब्याह करना चाहिए, उनकी व्यवस्था दी। इसमें बहुत रहस्य भरा हुआ, आप समझ गए होंगे, मानो उसको उसका निरादर नहीं करना चाहिए वर्ण को लेकर के, क्यों निरादर लायक नहीं, उसमें लक्षण है वैसे तो तिरस्कार निरादर ऐसा शूद्र करके उनको कहना कर देना ये अपराध करे ये नहीं मानना चाहिए। तो इस तरह से शास्त्रों की बातें है तो मैंने सुनी भी है पढ़ी भी है और बहुत विशेष मेरे को शेष जी का जो विवेचन था ना उससे मेरे को बहुत ज्ञान हुआ है और गीता जी से मेरे को ज्ञान हुआ है। तो कई बातों में मेरे विचार में निर्णय साफ साफ है, जब मेरे शंका नहीं हुए प्राय और कहते भी मैं जानता नहीं, नहीं जानता तो आप उसे हम क्या दूंगा, मैं पूरा नहीं जानता उतना कहूंगा, नहीं जानता हूँ नहीं कहूंगा, मैं पूरा नहीं जानता हूँ तो पूरा अपने शरीर को मानते ही नहीं तो कैसे कह दू, इस बात में भाई पूरा जानता नहीं मैं। तो इसमें वास्तव में जो अपने को शूद्र स्वीकार करे उसको शूद्र नहीं मानना चाहिए क्योंकि उनकी सरलता है सज्जनता है। उपनिषद में प्रकरण आता है जबाल जबाल जबाल आती है ना जी जबाल माँ का नाम था तो उसको पूछा वहां पढ़ाने वालों ने कि तू बता भाई तू जबाल बता के तू किस वर्ण का है, कि मेरे को पता नहीं है तो माँ से पूछा तो माँ ने ये कहा कि भाई मेरे को याद नहीं है गोत्र की, तेरा क्या ब्राह्मण का क्या गोत्र है वो गोत्र मेरे को याद नहीं है, मैं काम धंधा में सेवा में ज्यादा रहती थी इस वास्ते तेरे पिताजी से मैं वर्ण वर्ण जाति वो मानो ये क्या गोत्र अब देख कहते गोत्र मैंने पूछा नहीं इस वास्ते मैं कैसे बताऊं। तो उसने जाकर गुरुजी से कह दिया कि माँ से मैंने पूछा कि माँ मेरा क्या गोत्र है, तो माँ ने कहा भाई तेरा गोत्र मेरे पीर की बात तो याद है पर शास्त्री की बात मेरे को पता नहीं है, मैं काम धंधे में रही तेरे पिता से मैंने पूछा नहीं तो तेरा शांत हो गया इस बार से जबाल जबाल ना जबाली तो कहते हैं जबाल गोत्र है तेरा। तो सास बोलता है ब्राह्मण है इस बात से क्या हो, गुरु जी ने कह दिया तेने माँ से बात पूछी माँ की बात सच्ची सच्ची कह दी तू ब्राह्मण है, क्यों सच बोलता है ब्राह्मण सच झूठ नहीं बोलता इस बात तुम सुनता ब्राह्मण है जावाल गोत्र हो जाएगा तेरे माँ के नाम ही गोत्र। इसलिए जो बात है इस तरह से कई बातें ऐसी आती है इतिहास में जिनमें ये बड़ी जटिल बात है आप उसमें कैसा निर्णय करे। तो आज तो निर्णय क्या है, आज तो मारपीट है दंड जोर है वास्तव में कोई शास्त्रों का आदर नहीं। बार बार कहता हूँ ब्रह्म हत्या के दूरंग पाप कर रहे हैं घर वाले, अब उन्हें क्या बताओ बताओ कौन सी बात बताओ तो बात शास्त्रों में बताओ कौन मानने कहा था तैयार है। तो इस वास्ते जो अपने को ऐसा मानता है वो ही मानना चाहिए। तो मैंने ये विचार किया है कि जन्म से ब्याह आदि काम करना हो उसमें तो जन्म से मानना चाहिए, आदर निरादर के बीच में जो लक्षण अच्छे हो तो उनका आदर करना चाहिए। या ब्राह्मण ब्राह्मण उचित कर्म नहीं नीचा कर्म करता है तो मनुस्मृति में लिखा है उसको ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। और जो जीविका करता है केवल मांग करके और अच्छा बना हुआ ऐसा नीचा करता है तो उसको राजा को चाहिए कौए का पंजा जैसे एक तांबा बना करके उसको तपा करके उस लाड़ में सेव देना चाहिए कि ये ऐसी करता है जीविका ब्राह्मण की तरह करता है उसको निकाल देना चाहिए देश में आदि दंड बताया। ब्राह्मण का लक्षण हो जो मानो दूसरे मानो वृत्ति बताई है मनुस्मृति में आप देख लेना बिड़ाल वृत्ति और बक वृत्ति। बिड़ाल मिन्नी होती है मिन की तो बिल्ली होती है वो टके रहे तन सिमट कर छोड़ते फिर तो शिकार सब मृग और मारजार तो मारजार बिल्ली होती ना वो तक करके पेट घाव करती है सर करे दाव दृग दोष दृग चोर कर समय और मृग और महाराज ये तो शिकार खेलते है ना तो शिकार खेलना बिल्ली को आता है शिकार बिल्ली सिखाती है बच्चों को मैंने देखा है तो वो बिल्ली शिकार करती है तो तपे तके रहे तो तन सिमट कर रही हूँ जिसे मालूम नहीं पड़ेगा दूसरे किसी को तके रहे तो तन सिमट गए शोध तो फिर तो शिकार करे दाव दृग चोर कर वही आंख चला चल दाग कर दे आंख कर दे तो वो देख लेगा नहीं तो करे दाव दृग चोर कर सम मृग्यूर मारा मृग्यू मतलब शिकारी और मारजार समान होते हैं दोनों ही। तो ऐसी बिल्ली है जो शेखर करे तो बिल्ली की तरह शिकार करे, तो ऐसे बिड़ाल वृत्ति वाले जो आदमी हो, मनुस्मृति में लिख लेना भाई, पास आबारी देखना हो तो मनुस्मृति यहाँ नहीं होगा। तो ऐसे एक ब्राह्मण है, उसको ब्राह्मण को दान पुण्य भी नहीं करना। हमारे साधक संजी ने एक जगह लिखा था ऐसा, उस लिखा मुझको सत्कार नहीं करना चाहिए। तो एक गोरखपुर के पास के गांव वाले मंत्र दिया, पत्र दिया था कि आपने कैसे लिखा है कि ब्राह्मण का आदर सत्कार बजा जबान से भी आदर नहीं करना चाहिए, वो नहीं हो तो उनको लगा बुरा, क्यों पचा तो श्लोक बजाओ। तब उनको याद है, मेरे को याद नहीं है, उनको दिया कि उत्तर है उसका। तो मनु जी ने उसका निरादर कराया, आदर करने का भी निषेध किया, नमस्कार का निषेध किया है, जिस ब्राह्मण उचित ब्राह्मण में लक्षण नहीं है तो ऐसा बताया है। तो अब ऊंचे केवल जन्मने मात्र से जो अभिमान होता है वो बड़ा विचित्र अभिमान है, उसको महाराज सूजन मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास उलझन नहीं है, पर मैं दूसरों को सूजन बता नहीं सकता हूँ। कैसे बताऊँ मैं, मेरी भावना की बात कहूंगा, मेरे निर्णय की बात कहूंगा, हरेक मदन में तैयार थोड़ा ही है। अपने पुस्तक में लिखा है, कभी छोटी पुस्तक निकली है नहीं, वो इसमें वो उपनिषद लिखा है ना, वज्र को उपनिषद तत्व ज्ञान कैसे हो, पुस्तक में वज्र को उपनिषद लिखा है। तो वो पहले दूसरे समय में हुआ है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो कौन सा ब्राह्मण कैसे है ये। तो मुख्य जाति आदि के व्यवहार में तो जन्म से मानना चाहिए, आदर सत्कार है वो मानना चाहिए, दूसरे से लक्षणों से आचरणों से वैसा मानना चाहिए। शरणान जी को पूछा, शरणान जी कहे मानना चाहिए जन्म से और बर्ताव करना चाहिए कर्म से। ये उत्तर दिया शरणानंद जी, मानना चाहिए जन्म से और आदर कर सत्कार काम करना कर्म से, कर्म प्रदान भी करना चाहिए। ऐसे ही महाभारत में प्राप्य ज्ञानम ब्राह्मणात क्षत्रियात वेश्यात वापी शूद्र शूद्र वर्णात अवेक्षणम श्रद्धा तद्यम सत्यधारी नित्यम न सत्यम जन मृत्यु विषेता। उन्होंने बताया है ज्ञान प्राप्त करना हो ब्राह्मण से क्षत्रिय से वेश्य से शूद्र से प्राप्त कर सकते हैं, महाभारत आया ही। और श्रद्धा तद्यम सत्यधारी ने श्रद्धालु को चाहिए तो श्रद्धा करे विश्वास करे, न श्रद्धा दिनम जन्म मृत्यु विषेता, श्रद्धा करने वाले को जन्म मृत्यु नष्ट कर नहीं कर जन्म नहीं देती, इस बार श्रद्धा करके ज्ञान जहाँ से मिले वहां से ले लेना चाहिए, ऐसा महाभारत में आया है। विश्वास तो ज्ञान के लिए वास्तव में उसका बोध हो उसे लेना, वैसे कहते कि ब्राह्मण के सिवाय हम तो नहीं लेंगे दूसरे से, तो ब्राह्मण मिलना कठिन है। आज के जमाने में ब्राह्मणों ने वृत्ति छोड़ दी है, कल युग में क्या होगा, ब्राह्मण तो अपना छोड़ देंगे, शूद्र करेंगे तब, शूद्र करेंगे तब, और शूद्र बैठे थे ऊंचे आसन पर और वे उपदेश करेंगे, ये बात बताई है रामायण में बात, शूद्र का कलि कलि धर्म वर्णन है शूद्र में, ले कुदाना जन देने ले कुदाना जिन्हें कुदान लेंगे कुदान लेंगे, ऐसे लोग ब्राह्मणों के दूसरे हो जाएंगे ऐसे कल युग में, तो ऐसी बात हो जाती है। तो ब्राह्मणों में ब्राह्मण के लक्षण मिलना बड़ा कठिन होता है, इस बात से सांगोपांग ब्राह्मण वही है जो जन्म से ब्राह्मण हो और वेद पाठात बने विप्र, जन्म ना जाए थे शूद्र संस्कारात विजोचते वेद पाठात वेद विप्र ब्रह्म जाना थी ब्राह्मण, इसको लेकर कहते हैं कि जन्म से सब शूद्र ही होते हैं, संस्कार से ब्राह्मण हो जाता है और वेद पढ़ने से विप्र होता है और ब्रह्म को जानने से ब्राह्मण होता है, इस श्लोक को लोग कहते हैं। तो इसमें कहते हैं तो संस्कार की मुख्यता हुई जन्म की नहीं हुई, तो मैं इस श्लोक को ऐसा नहीं मानता हूँ, जन्म ना जायते शूद्र इसको ऐसा नहीं मानता हूँ, जन्म से सभी शूद्री होते हैं, ब्राह्मण भी शूद्री होता है, फिर संस्कार से द्विज होता है, वेद पढ़ने से विप्र होता है, ब्रह्म जानने से ब्राह्मण हो जाता है, ऐसा लोग आज प्रसिद्ध में ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। तो मेरी मान्यता क्या है कि ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाले को अपने को जन्म मात्र से ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, जब तक उसके जाति संस्कार नहीं हुए हैं तब तक ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, ये ब्राह्मण के प्रकरण का श्लोक है। ऐसा नहीं कोई जगह है वो जन्म लेने से हो जाएगा ब्राह्मण, आज ये प्रचार भी करते हैं, गायत्री का सबको अधिकार है, यज्ञ करने का सबको अधिकार है, स्त्रियों को भी जन्म ले दे दो, ये कल दुगरी नहीं वहा है। तो वे ब्राह्मण मानते उनको, तो इसका अर्थ ये है कि ब्राह्मण के घर जन्म ने मात्र से ब्राह्मण को अपने ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जन्म से शुद्ध पैदा होता है, संस्कार से विजित होता है, यार वेद पाठ से ब्राह्मण होता है, जब तक ब्रह्म को न जान जाए तब तक उसको ब्राह्मण का अभिमान अपने नहीं करना चाहिए। मैं इस पर ऐसा अर्थ मानता हूँ, इस श्लोक का ऐसा अर्थ मानता हूँ। महाभारत में वो नहुष का प्रसंग है, नहुष का प्रसंग है, तो जोर से कदया था जा, जोर से सुना दे भाई। नहुष में ऐसा, नहुष ने प्रश्न किया है, फिर युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है, उन उत्तरों से उस सर्प की मुक्ति हो गई, भीम कृष्ण ने वो छोड़ दिया और वह कल्याण हो गया। कि उनके साथ बात हो रही है, क्या लग रहा है? सर्प बोला, आयुष्मान नरेश, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म न हो जाति व्यर्थ ही है। मानो जब तक शुद्ध नहीं हो तो जाति जो जाती है। युधिष्ठिर ने कहा, महासर्प महामते, मनुष्यों में जाति की परीक्षा करना बहुत ही कठिन है, क्योंकि इस समय सभी वर्णों का परस्पर संकर सम्मिश्र। महाभारत के समय की बात है, अब कितना संकर हो गया, तो बहुत ज्यादा गिर गया, सम्मिश्रण हो रहा है, ऐसा मेरा विचार है। सभी मनुष्य सदा सब जाति की स्त्रियों में संतान उत्पन्न कर रहे हैं, वाणी तथा जन्म और मरुण यह सब मनुष्य में एक से देखे जाते हैं। इस विषय में यह आर्ष प्रमाण भी मिलता है, ये यजाम है, यह श्रुति जाति का निश्चय न होने के कारण ही जो हम लोग यज्ञ कर रहे हैं ऐसा सामान्य रूप से निर्देश करती है। इसलिए जो तत्वदर्शी विद्वान है वे शील को ही प्रधानता देते हैं और उसे ही अभिष्ट मानते हैं। जब बालक का जन्म होता है तब नाल छेदन के पूर्व उसका जात कर्म संस्कार किया जाता है, उसमें उसकी माता सावित्री कहलाती है और पिता आचार्य। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय न कराया जाए तब तक वह शूद्र ही के समान है। विराज, यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी ब्राह्मण आदि वर्णों में अपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं हुआ तो उसमें प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। महासर्प भुजंग परवर, इस समय जिसमें संस्कार के साथ साथ सदाचार की भी उपलब्धि हो वही ब्राह्मण है, यह बात मैं पहले ही बता चुका। सदाचार सदगुण वही ब्राह्मण है, एक बात हमने और सुनी विचित्र। एक भाई ने एक मैत्रानी से पूछा, कि भाई तुम लोग मैत्र हो तो मैत्र हो करके सबके साथ खाना पीना करना अच्छा समझते हो क्या? लोग तो आज ऐसा समझते हैं। और बड़ा विचित्र उत्तर दिया उसने, समझे? मैं तो सुना है, कह दूंगा, मैंने नहीं पूछा है, जिसने पूछा है उसने कहा मैत्राणी ने उत्तर दिया, वो आपको भाव भाव भेजता हूँ भाई, सुनिए जैसे सुनी जैसे कहता हूँ। तो अब मैत्राणी बोली, कंदाता आपरे साथे जो एक तरह बर्ताव करना चाहे वो आपरे जन्म का होगा, हमारा मित्र नहीं है, आपसे जन्मा होगा, वो मैत्राणी के पास जन्म है आपसे, जो आपरे साथ सहता है, हम ब्राह्मण उसको उत्तर नहीं मानते, मानो वर्ण शंकर है वो, समझे नहीं समझे? वो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्रों के साथ रह करके और उनके साथ एक होना चाहते हैं, उस वो असली मैत्र हम नहीं मानते, वो आपका ही जन्मा हुआ अंदाता आप रही है वो। कितनी हिसाब गई बात, तो जो असली माँ बाप का नहीं होगा उसी क्या जाति का है, जाति तो असली माँ बाप का उसी बात है, उसको कमशल कहते हैं, कमशल आदमी का, नारायण नारायण ऐसी बात है। मेरे को सुन जाए ब्राह्मण मैंने मैत्र ने कैसे उत्तर दिया बढ़िया, थारे थारे वंश है ना था आपसे, मानो मात्र से नीचा है वो, असली मैत्र नहीं होता है। अश्लीली औलाद खून बिजा खिजरे नहीं ए बावे बादो बाद रोड उधर चाना चिया ये रोड है वे असली बन के रही है अश्लीली औलाद खून बिजा खिजरे नहीं बिना खून में गुस्सा हो रहा नहीं बावे बादो बाद रोड उधर जैसे घोड़ा घोड़ी गुद्दा गद्दी आप अशुद्ध दुल्ला तो बावे तो उनके यहाँ पता होगा नहीं किस बाप का है ये ऐसे रोड है जिधर पतो नहीं है वे आपस में लड़ाई भी करे सही करे विरोध रोड रोड दुल्ला चारा जिया मारो शब्द तो ये बात है भाई वास्तव में क्या है भगवान जाने अपने तो सीधी सादी बात है शास्त्र की बात अपने लेनी है वर्षारे अपने चलना है जिससे अपना ठीक होगा नारायण नारायण नारायण नारायण ये बात हो गया दूसरा पुर्जा आया उस बात बता पुर्जा चुका नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहते हैं महाराज आपके मुख से सुना है कि शरणागत होने पर कुछ भी चिंता नहीं होती लेकिन कभी कभी इतनी घबराहट होती है कि कुछ सूझता ही नहीं इसका क्या कारण है इससे छूटने का क्या उपाय है बताओ मैं शरणागत हम हो गए बगैर घबराहट क्यों होती है तो मैं तो यही कहता हूँ कि शरणागत नहीं हुआ शरण होने पर उसके ऊपर असर नहीं पड़ता तो शरणागत को कुछ आपने कह दिया है पर भीतर से शरणागत नहीं हुए हो शरणागत असली की बात है नकली की बात नहीं है तो शरणागति फिर प्रार्थना भगवान से करके और शरण होना चाहिए हे नाथ मेरे को शरण ले लो मैं आपके ऊपर विश्वास करूं मेरे को विश्वास दो हे नाथ आप विश्वास दो ऐसी प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए फिर आपके ठीक हो जाएगा फिर घबराहट मिट जाएगी तो ये शरणागति में कम है कमी है शरणागत होने पर जो सुख दुख हो तो जो जाको शरणो लियो ताकता की इलाज उल्टे जल मछली जात गिदराज जो जाको शरणो लियो तो ताकि उसकी इलाज है हमारे क्या मतलब है हमने शरण ले लिया अब शरण लेने पर हम चिंता क्यों करें जिसके शरण उसको चिंता होनी चाहिए तो चिंता होती है तो हमने शरणागति में कमी माननी चाहिए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अब बोलो क्या थोड़ा वास्तव में साधक के लिए इन बातों की जरूरत नहीं है जो साधन कर कल्याण चाहते हैं उसके इस बात की आवश्यकता नहीं है एक संत ने विचित्र बात कही है कि कल्याण किसका होता है तो उसने कहा कल्याण तो ब्राह्मण का भी नहीं होता साधु का भी नहीं होता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का नहीं होता ब्रह्मचारी के वानप्रस्थ के समय कल्याण नहीं होता कल्याण तो जिज्ञासु होता है जो जिज्ञासु होता है उसको तत्व ज्ञान होता है और ब्राह्मण को साधु की मुक्ति नहीं होगी अब उस भाषा कौन समझे मैं मानो अपने ब्राह्मण पण का अभिमान रखेगा उसका कल्याण नहीं होगा क्योंकि वो तो अभी तक चमड़े पर ही बैठा है ब्राह्मण चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो है तो शरीर पर ही और जीव है इसमें सब ब्राह्मण आदि नहीं है वो तो स्वराज लाल जोड़ी में जाता है ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में जाता है वो तो वो तो जैसा शरीर धारण करता है वैसा होता है यार शरीर की प्रधानता से तो यह है तो साधक के शरीर की प्रधानता नहीं माननी चाहिए प्रधानता जाननी चाहिए अपनी जिज्ञासु है उस तत्व को जानना चाहता है नित्य उपलब्धि स्वरूप हम आत्मा इसे संग्रह से लेके मैं ब्राह्मण नहीं हूँ क्षत्रिय नहीं हूँ वैश्य नहीं हूँ शूद्र भी नहीं हूँ अंतज भी नहीं हूँ तो नित्य उपलब्धि स्वरूप हम आत्मा नित्य उपलब्धि आत्मा हूँ गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं भाई ब्राह्मण नहीं हूँ क्षत्रिय नहीं हूँ वैश्य नहीं हूँ शूद्र नहीं हूँ मैं तो ये हूँ ही नहीं जिसका है वो जाने मैं तो एक बात जानता हूँ मैं तो भगवान का हूँ भगवान का भगवान मेरे है वो सवैया याद है क्या गोस्वामी महाराज के सवैया जो छंद याद नहीं जाति को जुल्हा को कोई मेरे ब्राह्मण कह दो उसे जुला कह दो मेरे कह दो कि तू चमार है, चलो को कोई चूंकि किसी लेटी बेटी लेना नहीं है, किसी को देना नहीं है, मैं तो ब्याह मेरा करना नहीं है, जब मिलता है सो कहो, मैं जैसा हूँ तैसा राम जी का हूँ, जैसा आया है जरूर याद होगा। रावण को रजपूत को अवधूत को लो जुलवा कहो, कोई कोई किसे कह देता, मतलब इसे ठीक है, ठीक है तुम्हारे कहने से, मैं तो जैसा जैसा हूँ राम जी का हूँ। तो कल्याण किसका होता है, जो जिज्ञासु होता है तत्व ज्ञान होता है, और कल्याण जो साधक होता है उसे होता है, अपने में मैं हम वरुण का हूँ, हम आश्रम का हूँ, ऐसा होता है उसका कल्याण नहीं होता, क्योंकि वो शरीर पर ही मुख्यता उसने जग रखी है। तो शरीर देहाभिमान तो सबसे नीचा बात है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो चाहे अंतिज हो, देह का अभिमान ही मुख्य बात है, तो उसे कल्याण कैसे होगा। मुख्य तो जिज्ञास होना, परमात्म तत्व को जानना। इस वास्ते मैं तो बहुत बार आजकल इन दिनों में नहीं बहुत बार कहा है, मिल गया देख दे। तो पहले मैं कहता था, आजकल कम कहता हूँ, क्या कहता था जी, हाँ कल्याण जो मानो भगवान की प्राप्ति भगत को होती है, तत्व क्या जिज्ञासु को होता है, न ब्राह्मण को होता है, न साधु को होता है, किसी का नहीं होता। हाँ मैं बयान करता था कि भी अपने को साधक मानना चाहिए, ये बात आज कहता हूँ, पहले मैंने कुछ वर्षों पहले ज्यादा कहता था इसको, ज्यादा विश्वास से कहता कि आप ध्यान दें, मैं परमात्मा का हूँ, केवल परमात्मा का हूँ मैं, ऐसा मानना चाहिए। इस पर कुछ बातें भी हुई है, तो केवल परमात्मा का हूँ मैं, तो मेरे दुगिन धर गोपाल दूसरा न कोई, तो केवल भगवान के साथ संबंध जुड़े जुड़े तभी भगवान की प्राप्ति होती है। इस वास्ते अपना संबंध ना ब्राह्मण के ना वर्ण के साथ जोड़ना है, ना आश्रम के साथ जोड़ना है, ना जाति के साथ जोड़ना है, अपना संबंध जोड़ना है भगवान के साथ। तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने से भगवान की भक्ति होती है, और तत्व ज्ञान की जिज्ञासा होने से तत्व ज्ञान होता है, तो तत्व ज्ञान जिज्ञासु होता है, ब्राह्मण को साधु को नहीं होता। तो वास्तव में भीतर का जो अहंकार है, अब ध्यान देना, साधकों की बड़ी काम की चीज है, मैं हूँ, ये जो मैं हूँ बात है वो हूँ बदलना है। इस बात में बहुत बार कहा है, इतने पर भी हमारे भाई बहन ध्यान कम देते हैं, विशेष ध्यान देना चाहिए। मृगा मृगई संग मनु प्रजंती गावस को भिस्तुर्गास्तु रंगई मूर्खास मूर्खई समानशील विश्लेषु सख्यम। तो जिनके समानशील व्यवहार हुआ उनके सखापन होता है, पशु पशु के साथ, गाय गाय के साथ, भैंस भैंस के साथ, बकरी बकरी के, भेड़ भेड़ के साथ रहती है, ऐसे अपने समान होते ही होते हैं। इस तरह से समान होने में जो परमात्मा के साथ आप जाना चाहते हैं, तो आपके हृदय में मैं केवल भगवान का हूँ, जैसे मीरा बहन ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं दूसरा न कोई, मैं तो गिरधर गोपाल की हूँ, दूसरी नहीं हूँ, दूसरा कोई मेरा है ही नहीं। तो ऐसे संबंध अपना जोड़ेगा तो हम ब्राह्मण का क्षत्रिय वेश का स्त्री का पुरुष का अभिमान नहीं रहेगा। अभिमान केवल अस अभिमान जाय जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे, ये होगा उसको भगवान की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण होगा तो अटकाव करेगा, वो परमात्मा से जल्दी मिलने नहीं रहेगा, जो ब्राह्मण बना बैठा है वहाँ तो मेरे तो गिरधर गोपाल, मैं गिरधर गोपाल और मेरा है नहीं, तो मेरा संबंध तो भगवान के साथ जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो मैं तो केवल भगवान का हूँ। इस वास्ते गोस्वामी जी कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज अभी सुधर जा, क्या होए राम को नाम जपू, तुम न ब्राह्मण बनो न क्षत्रिय बनो न वेश बनो न शूद्र बनो, बनना हो तो बनो भगवान के, जो भगवान के हो, कहीं जाओ भगवान के अंश का प्रभाव हो गयी। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी। भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहते हो तो भाई हो चाहे बहन, कोई क्या न हो, मैं तो भगवान का हूँ। भगवान अच्छे है तो अच्छा हूँ, भगवान मंद है तो मंदा है। भगवान की जाति की मेरी जाति है, भगवान का मेरा संबंध एक है। हम भगवान की जाति के जाति हमारा भगवान की एक है। तो सुना दे दो, भूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कहू काहू के बेटी सो बेटा न ब्याह था काहू की जाति बीमारा न कहू जाति बिगाड़ न कहू तुलसी सर नाम गुलाम है राम को जाको जते सो कहे जो कहू मांगी खेवो और शीत में सोएबो लेवो एक न देवो दो मांग तो खाए दो मस्जिद में पड़े रहो मस्जिद तो गए बात मुसलमान नहीं मस्जिद को मंदिर में पड़े न कहीं इसका कहना न है तो मैं मेरे को कोई कहे धूत कहो अब धूत कहो रजपूत कहो जुल्हा कहो कोई कोई तो समार क्या कर दू कर क्या है कहा उसे बेटी से बेटा ने ब्याह भाई कोई बेटी बेटी ब्याह करो को नहीं जाति में बताऊ तो जाति जन्म माना कई बेटी लड़ी नहीं तब अरे कहू की जात बिगाड़ सो कई जाति में बिगाड़ना चाहता नहीं तुलसी है सरनाम गुलाम है राम को मेरा सरनाम क्या है सरनाम मुख्य राम मेरा सरनाम है गुलाम है राम को गुलाम हूँ मैं मेरा सरनाम ये है जाति मेरी ये है जाको रुचे सो कहे कसु को सो जो जगह जिससे जो मैंने क्यों बोले मार कोई हर्ज बोली मैं हूँ तो राम जी को मांगी कह बो और ऋषि जी सोई बो और ले बो न एक न दे बो दो लेना एक देना दो तो मेरे तो भगवान से संबंध है तो बिल्कुल मैं बात बहुत कहता हूँ पर आदमी भाई लोग सुनते क्या कम ध्यान देते हैं और ध्यान देने पर भी भीतर से बदलना कठिन पड़ता है। मैंने बहुत बार कहा है कि आप जितनी बहन बैठी है ब्याह होने पर इनके शंका नहीं होती है कि मैं ब्याह हुआ कि नहीं हुआ उस गोत्री हो जाती है ऐसे मैं कहूँ बहुत बढ़िया बात है कि मैं तो भगवान का ही हूँ। अचानक कोई पूछे तो अपनी जाति याद नहीं आवे भगवान ही याद आवे अब शीघ्र तो कई कर देंगे मैं शीघ्र से काम नहीं चलेगा मैं तो भगवान का हूँ भाई मेरे भगवान है तो डिग्री जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज वो राम को नाम जपो राम जी का हो जाओ नाम जपो जो जाओगे राम जी है ही तुम राम जी के ही है न तो किसी बेटी लेनी है न किसी से बेटी देनी है जो कुछ भगवान के साथ हमारा संबंध है तो गोस्व जी ने यही कहा है तो ये बात याद आ गया कंट्रोल धैर्य वाले बात आ रही मेरी जाति पांति चहो काहू की जाति पर मेरे जाति पांति चहो काहू की जाति पांति मेरे को काम को न हूँ काहू के काम को न मैं कि काम रहो न मारे कोई काम रहो निकम हूँ मैं तो मैं कोई काम रुको नहीं मारे कोई काम रुको नहीं मेरे कहू काम को न कहू काम को लोक पर लोक रघुनाथ जी के हाथ सब भारी है भरोस तुलसी के एक राम को अति ही आयाने उपखाने नहीं बुझे को शाह की जो गोत गोत होत है गुलाब को गुलाम रो गोत जो मारे जो गुलाम है भगवान रो गोत जो गोत है मैं तो और मेरे मतलब नहीं किसी से ये असली बात जो कल्याण चाहे उसकी ये बात है साहे हो गोत गोत होत है गुलाम को अब बात है साधु के असाधु के भलो के पोस सोच कहा काहू के द्वार पर जो सोमो सो आराम को मेरे जाते पाते चाहिए काहू के जाते पाते मेरे को काम को न हूँ काहू के काम को लोक पर लोक रघुनाथ जी के हाथ सब भारी है भरोसा तो लसी के एक राम को अति अयान उप खाने जाही बुझे को लोग शाही को गोत गोत होत है गुलाब को साहिब को गोत गोत होत है गुलाब को गुलाम गोत हो जो साहिब गोत है जब भगवान को सपने में को पूछे चट बोले मैं तो भगवान को भाई न मैं ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ न शूद्र हूँ न स्त्री हूँ न पुरुष हूँ न ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ न वानप्रस्थ हूँ न सन्यासी हूँ मैं तो भगवान को हूँ ये कर लो आप ऐसी बात दो निहाल हो जाओगे पर छोड़ते नहीं ऊपर सीख लेते हैं सीख से काम नहीं चलेगा भीत से ये विवाह होता है लड़की सीखते थोड़ा ही है मैं पण बदल जाता है तो तीन बातें कहते हो मैं कौन मिटा दो मैं को शुद्ध कर लो और मैं को बदल दो, तो शुद्ध कर लो तब तो हो जाए ज्ञान योग अधिकारी, और मैं को बदल दो तो हो जाए भक्ति का अधिकारी, अरे मिटा दो तो हो जाए ज्ञान का अधिकारी, बदल दो तो कर्म अधिकारी, और भगवान के हो जाए भगवान के भक्ति का अधिकारी। अहम का तीन बात होता है, अहम का चाहे मिटा दो अहम भाव को, चाहे बदल दो और चाहे शुद्ध कर लो, तो कर्म योग से शुद्ध होता है, ज्ञान योग से मिटता है, भक्ति योग से बदलता है, कल्याण जगह दिन भाई जो सुगम पड़े। ऐसे ज्ञान योग वालों को अहम पद मिटा देना चाहिए, हम निर्ममो निरहंकार शांति मत की स्थिति, कर्म योग भी निर्ममो निरहंकार है, भक्ति योग भी निर्मम निरहंकार है, ज्ञान योग भी निर्ममो निरहंकार है, ममता अहंता ये छोड़नी है, इन उसों का कल्याण हो जाएगा। ये बात है महाराज, नारायण नारायण नारायण दूत को अवधूत को। बड़ी सुंदर कविता ली है, कविता ली गोस्वामी गाना देख रहे तो बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम चीज है, साधक की बड़ी काम है। विनय पत्रिका इतनी बढ़िया है, आप पढ़ो तो कोई पद में ऐसा मालूम होगा कि अपने मेरा ही चित्र है, तो मानो मेरी बात ही कह दी पूरी, जैसे फोटो मिल जाता है ना तो आपके लक्षण मिल जाएंगे, तो साधक के लिए विनय पत्रिका बहुत काम की है, तो वही लक्षण मिल गया मैं तो ऐसा हो गए तो कल्याण हो जाएगा सुगमता से। ये बात है, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ दो अपना, जो कि आपका संबंध भगवान के साथ है, परंतु जितना शरीर को मान करके जो दृढ़ता की है उतनी भगवान को मानकर दृढ़ता नहीं की, वास्तव में दृढ़ता भगवान की करनी चाहिए भीतर से। सपने में भी अचानक कोई पूछे तो मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, बहुत जल्दी सेठ ऊपर से बदल जाएगा, जो धीरे बदलते बदलते बदलता समय लग जाए, जन्म लग जाए दो तीन तो भी पता नहीं है, थिएट ऊपर से ही बदल दिया जाए कि मेरा संबंध तो भगवान के साथ है। ये जन्म लिया तो ये तो माँ बाप से बना हुआ ये चोला है, इस चोले को देखा जाए तो ये माँ बाप से बना, जिस वर्ण से है जिस उसी का ही है, उसी का ही होगा, पर मैं जो हूँ वो भगवान का हूँ। तो ये बात बहुत ही दामी है, बहुत ही श्रेष्ठ है, निर्विवाद श्रेष्ठ है, एकदम भीतर का भाव, तो मैं हूँ, मैं कहता हूँ है, हूँ है, हूँ हूँ हूँ, मैं तो गया जड़, हूँ या सही हूँ परमात्मा का है, मैं अपना अपना प्रगति है, हमारा परा प्रगति है, भूमिरा पो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवचा अहंकार भिन्ना प्रकृति सदा, ये आठ प्रकार भेदों वाली प्रकृति है, भेदों वाली ऐसी प्रकृति, तो आज अहंकार आ गया उसमें, माँ पोता नहीं, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है, तो जीव भूत और प्रमद प्रकृति है, तो मैं हूँ इनमें दो है, मैं पड़ा तो है प्रकृति का, हूँ पड़ा है परमात्मा का, दोनों का अंश जीव, इसमें हूँ पड़ा मुख्य है, मैं पड़ा गौण है, मुख्य तो परमात्मा का अंश है, गौण प्रकृति का अंश है, प्रकृति को छोड़ दो कल्याण हो जाएगा, प्रकृति को पढ़ो जन्म मरण होगा बार बार, ये सीधी बात है गीता के अनुसार। गीता से हमें संतोष बहुत होता है, बहुत तरह तरह की गीता में बातें मिलती है, विलक्षण विलक्षण बातें मिलती है, भगवान गीता है, रामायण है, ये ग्रंथ है, ये प्रासादिक ग्रंथ है, कृपा करते हैं गीता का अभ्यास करो तो भगवान गीता का अर्थ बताएंगे, रामायण का प्रभु रामायण का अर्थ रामायण बताएगी, विद्वत्ता के जोर पर रामायण का अर्थ नहीं कर सकते, हिंदी है सीधी साधी, परंतु वो विद्वत्ता के जोर से लगा दे नहीं कर सकता, ऐसे गीता जी का अर्थ विद्वत्ता से, बहुत टीका विद्वत्ता से लिखी हुई है, अनुभवी पुरुषों की कम है, विद्वत्ता से लिखा है ज्यादा ज्यादा है, तो वो असली ठीक समझ बात आती नहीं है, और हम जो हमारे हमारा जो गीता ही आए और हम क्या करें, टीका ही काम आएगी, टीका ही मैं पढ़ता हूँ, टीका ही करूँ और हम क्या करें, परंतु गीता अगर मूल पर विचार करे और मनन करता रहे चिंतन, तो फिर विचित्र बात आती, गीता टीका में मिलती नहीं ऐसी बात आती, हमारे तो अभिमान हुआ था पहले, अब नहीं कहता कोई, अब नहीं है नहीं कहता, पहले आई थी मन में कि गीता जी का अर्थ मैं बता दूं, कोई पूछे नया बता दूं। ठीक है, उसमें अभिमान होता है मनुष्य, अभिमान अहंकार होता है, दुर्योधन कहता है मैं या हूं, मैं कर दूंगा, यू कर दूंगा, यू अहम बुरी थी भाई, बहुत बुरी है। तो अभिमान नहीं रहना चाहिए, भगवान की कृपा से छूटे तो मैं देना, छूटना बड़ा कठिन है। हे नाथ, हे नाथ, प्रभु के चरणों से या भगवान तो यही मिटा दे। मत्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन भावयन्ति ते। भगवान में लगा रहे, उसका चिंतन, उसका जप, उसका कीर्तन, उसकी लीला जाए, तेषां एव अनुकंपार्थम उनके कृपा करके अज्ञान अंधकार दूर कर देता हूँ, मेरी प्राप्ति करा देता हूँ, ये भगवान करा देते हैं। तो भगवान का भरोसा रख, केवल भगवान की बन करके और भजन ध्यान करो, हो या राम को नाम जप, भगवान का होकर नाम जप, भगवान का हो जाएगा, मैं भगवान का ही हूँ। देखो भगवान का होने पर आपकी कोई परवाह नहीं है, आप कोई किसी की परवाह करने की जरूरत नहीं है, मानो मन में विकल्प लाने की जरूरत नहीं, भगवान का हूँ मैं। अब इसका सुधार करे तो भगवान करेंगे, मैं तो भगवान को हो गया, अब मैं और क्या करूँ, अब भगवान करेंगे। आप ही ऊपर भगवान के ऊपर जिम्मेवारी हो जाएगी, अगर भगवान करेंगे वो होगा, वो अपने कृष्ण नहीं होगा। तो एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम चातक तुलसीदास, एक राम जी का हूँ मैं। जैसे कहा अवधूत को, जबूत को, दुल्हा को, कोई कह दो तुम्हारी मर्जी है, जिनकी मर्जी उसको कह दो, किसी से लेना देना है नहीं हमारे। तो इस तरह से कोई कुछ भी कहे, अपनी तो अटल होनी चाहिए, मैं तो भगवान का हूँ। तो फिर भगवान पर लाज होती है, भगवान शुद्ध करेंगे। एक बात और बना थोड़ी सुना दे, समय थोड़ा ही कहा है। देखो भगवान का हो जाए, देखो भाई मेरी बात का उल्टा अर्थ मत लेना, क्षमा करना हमारे पर, उल्टा अर्थ मत लेना। उल्टा सुल्टा दो अर्थ होता है, मैं भगवान का हूँ ऐसा आप अपने को मान ले तो मैं उल्टा अर्थ क्या है, सुल्टा अर्थ क्या है, कि मैं भगवान का हूँ तो निर्विकल्प है, संदेह ही नहीं हो। जैसे स्त्री कहती मैं स्त्री हूँ, इसमें संदेह नहीं होता, पुरुष कहते मैं पुरुष हूँ, ब्राह्मण कहते मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें संदेह नहीं होता है, सपने में भी पट कर देता हूँ, इस तरह से मैं भगवान का हूँ ये हो जाए। अब इतने होने पर एक बात कहता हूँ, दुरुपयोग नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना, दुरुपयोग नहीं करना। पूत होता है, वो पूत के दो भेद है, एक सपूत और एक कपूत। कपूत होने से पूत नहीं होता क्या, और माँ के बेटा है दो, एक सपूत है एक कपूत है। तो सपूत होता है वही पूत है, कपूत पूत नहीं होता क्या। तो अपने कपूत भले ही मान लो, पूत नहीं हुई कभी नहीं मानना। मैं भगवान का हूँ ये तो पक्का पकड़ ही लेना। अब जरूरत क्या रही है, सपूता ही करनी जरूर रही है, पूत तो भगवान का हूँ ही, कपूता ही नहीं करनी है। तो सपूत पूत बनना है, पर पूत हो गया तो पूत तो है ही, लड़का तो है ही माँ बाप का। एक कोई लड़का हो और बम्बई में कोई काम करता है, और उसका पिता यहाँ बैठा हो, और एक बम्बई से आया, वो कहते एक आदमी ऐसा है, वो ऐसा है महाराज, देखने में तो अच्छा बात है, बड़ा बड़ा काम खराब करता है, कैद में जाता है, मारपीट होती है, और फिर भी वो ऐसा ऐसा काम करता है, पाप करता है, न्याय करता है, ऐसा करता है। तो किसी ने कहा नहीं, वो जो कहते हैं उसका बाप ये है, इनका बेटा है, आपका बेटा है, महाराज छूट के करो क्या, बेटा नहीं, नहीं कह सकता, ये माथे हार लगा जाओ, कर्म फूट गया मारा, जो हमारे ऐसा बेटा हो गया। पर इन्होंने कि मारो बेटो नहीं आ नहीं कह सके, ऐसे भगवान का हो जाओ तो भगवान माथे हाथ लगाएगा, करो क्या करो। दुरुपयोग क्या अपन कह दो मैं कबूतर से कबूतर पूरी रात है और बेटा बन गया और दुरुपयोग। अब कबूतर छोड़ने के लिए हमारा उद्योग है भाई हम भगवान के असली नहीं है हम कबूतर हैं। तुम साधु बोल रहे है तुम सत्संग बोल रहे सत्संग में पूरे सत्संग ही नहीं हूँ भाई अभी तक चेष्टा करता हूँ पूरा बन जाऊं इसने बजाओ ऐसा तो कबूतर छोड़ने और करो कुछ नहीं है भगवान का तो अपने है ही राक्षस है असुर है भूत है प्रेत है पिशाच है गुजक है ये है थावर जंगम सिद्धा जीव भगवान तो सब है सब भगवान का है कि नहीं तो नरकों में जाओगे भगवान का स्वर्ग में जाओगे भगवान का मृत्यु लोग में जाओ भगवान है जल से रहे भगवान का थल से रहे भगवान का है नभ से रहे भगवान का तो है ही तो भगवान का तो सब है भाई अब भाग्य क्या रे कपूतर ही वह छोड़ो फिर ठीक हो जाएगा। नारायण नारायण कई बातें सुनी हुई है कई कही हुई है सीखी हुई है कोई बात याद आ जाती है भाई कपूत हो जब उस पूत में क्या सर गया है तो भगवान के अस अभिमान जाए जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति भोरे अस अभिमान ये नहीं जाए अभिमान कि मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे है इसमें कोई फर्क नहीं है तो भगवान के हुए राम गुण नाम से फिर देखो जल्दी शुद्धि होता है एकदम ही बिल्कुल भीतर से अहंता को बदल दे बिल्कुल बदल दे एकदम ना स्त्री हूँ ना मैं पुरुष हूँ ना मैं ब्राह्मण हूँ ना क्षत्रिय हूँ ना वैश्य हूँ ना शूद्र हूँ ना साधु हूँ ना गृहस्त हूँ मैं तो परमात्मा का हूँ सच्ची बात है मूल में सच्ची बात है मुझे तो कपूर से कपूत पूत सी गई है मारवाड़ी एक कहावत है कबूत बेटो कांध में काम आवे मर्जा जन कांध देगा और क्या करेगा कबूत बेटो कांध तो देगा नहीं कम से कम लकड़ी तो देगा बाप रे कर्म किया तो करे तो कबूत बेटो कांध में काम आवे भाई क्या करो बताओ इस वास्ते कपूता ही छोड़ो या भगवान का हूँ इस बात को मानो आ मैं कई बार बात कही है मान गएगा नहीं मान अरे मारे कल्याण वास्ते कहो तुम भाई जाके मान गालिया गंगा जी सुनी है कि नहीं बहुत और कही है मैं कथा एक माँ मर गई जन दूजा काम तो लग गया और मोर सब काम करना उसमें एक भोलेशाला सीधा था बूढ़ी माँ थी जवान जवान बेटा तो एक भाई को कह बेटा देखो तू माँ है ना तू जा माँ ने गंगा जी गालिया मारी हड्डिया ले फूल ले रहे हुआ रवा नहीं हुआ तो यहाँ 500 कोस पड़े गंगा जी दूर तो 250-300 बोल गया जितने तो हैरान हो गयो गाड़ी बात ही बोली पैदल जाता बेचारा हैरान आने कदी गा के गाड़ी पर अजता ही गाड़ी 200 कोस बाकी पड़ी और 150-200 कोस पड़ी है हैरान हो जाते ही तो आज का तो फेंक दिया और पार्लर चले जो अपने भर लियो वो ले आये पास आ गयो जल्दी गंगा जी गये हाँ सा गंगा थे गंगा जी घर आयो मैं तो गए तो गंगा जी गा हाँ तो भाई समझोगे वो झूठ बोले इतने तो पैसे कैसे आ जाए इतना दिन में अभी दूर देख जा रहे शेर जा रहा है ये बड़ा बड़ा था नहीं तो कटी बैठ जाए तो ठीक है कटल कपट तो आता नहीं था ऐसी में कहानी आती समय ज्यादा हो जाएगा मैं छोड़ देता हूँ तो कह भाई तू गंगा जी खा लिया हाँ तो बड़े भाई ने समझा कि भाई झूठ बोलता है तो दूसरे दिन और बोले रे तो शेठ ने बात साची बात बता रात बात रात मेरी माँ माँ ने कहा कि बेटा मैंने तू गंगा जी खाली को नहीं बीच में छोड़ गया तो बोल माँ कही जगह सच्ची तू कह जगह सच्ची रात करी बंद माँ कहो कि मैंने गंगा जी गाली को नहीं बीच में छोड़ दी तो गाल करी माँ ने मरो रान दे अठी ने बड़ी थी उठी नहीं जाती नहीं थी तो अठी ने जाते फोड़ा देखी उठ तो मैं पहुंचाया उठो अठ नहीं गई तो गंगा जी छेड़ जाते भाई पास तो थे भगवान रो भजन कराओ और पैसा कहो मैं तो रान हार मेरी स्वागण हार मैं तो क्षत्रिय हार में ब्राह्मण हार में साधु हार में गृहस्थ तो अठने की वाई रान उठने गई देते भगवान की तो दयालु जाती गंगा पहुंच जाती तो अरे बढ़नो ही है बढ़नो तो सो की तरह बढ़नो ठेठ गंगा जी जाओ पैसे क्यों गंगा जी जाओ देठ ही मैं तो भगवान का ही हाँ अब कबूतार सबूतार अचार बंदा तो अब शर्माओ तो भगवान गाओ माथा हाथ लगाओ तो भगवान लगाओ मैं तो भगवान रहा अब पौधे पड़ गया करो कहीं पाने पड़ गया तो कहीं करा क्या करे बताओ मान पाने पड़ गया ऐसा ही छोड़ा ऐसी लुगाई लुगाई कर दे मारी ऐसा ही पद भी अब पाने पड़ गया करो क्या बताओ अब अपना है अपना है तो अब तो वह जो दया थोड़ी उतरे बाप दो उतरी दया वो उतरे नहीं